děkujeme našemu poslednímu řečníkovi. Načali jsme tady obrovské množství témat od Aristotela až k současné finanční krizi. Možná rovnou zkusím se zeptat, jestli máte otázky k někomu z řečníků. Já jsem řekl, že to je záležnáka, protože to téma nakousl a zajímalo by mě na něm hlavně názor. Já si myslím, že problém té krizi nebo toho současného myšlení je už v tom, že tu toho myšlení nemá metodologie a mysle. V podstatě ten modernismus na té politologické báze, na té úrovni se zmrzl to politické myšlení v podstatě na otázku jak, že ta otázka proč je v podstatě mrtvá. To si myslím, že je základní problém, že ta politologická metodologie dneška se vyznačuje právě tou limitizací k té exaktní vědě. Že se tváří, že politologie dneška je exaktní vědou, která tak jako matematik nebo strojař vymýšlí nové stroje, tak oni měří a váží nějaké výsledky voleb, z toho výsledku pak udělají nějaký závěr, tabulku, matici, nejlepší, že to vypadalo vědecky, pak to někde prezentují. To je výsledek toho dnešního politologického myšlení. Myslím si, že krize nebo politologie nepolitického myšlení, kdyby to bylo politické myšlení, to by bylo skvělé. Myslím si, že ta krize je problém v tom, co jste naznačil, že ti, kteří na těch univerzitách, obecně v těch humanitních oborech, mají vlastně za úkol prozkoumávat ty otázky, proč, klást si nepříjemné intelektuální otázky a klást je těm politikům, upozorňovat je na rozdílnosti v těch jejich politických směrech, že například když řeknou A, tak to je B a pak je C a prostě upozorňovat na tyhle nelogičnosti, tak tu současnou politologickou metodou se toho zbavují. Že vlastně už nemáme díky tomu modernismu v té univerzitní oblasti ani metody, jak na tu diskrepanci v tom politickém myšlení těch současníků reagovat. Pan Tomský to zná taky a taky jsme o tom diskutovali. Tak se chci zeptat pana Zážáka, jakou on má zkušenost tím. Je to tak, má to niečo spoločné s pokusom previesť sociálne vedy a to je dôvod, prečo my sociálne veci vyzeráme tak počasto na kritéria analogické vedám prírodným alebo exaktným. Je to absolútna nadvláda metodológie bez toho, aby sme sa pýtali, na čo slúži tá metóda, ale možno je to ešte horšie, keď hovoríte bez toho, že by som chcel niekoho drázať. My už na úrovni otázky, proč, alebo na čo majú isté veci slúžiť, už v tomto ohľade sa obávam, že náš verejný diskurs aj intelektuálny je tak preniknutý istými, nazvem to ideologickými alebo dogmatickými skresleniami, že už na úrovni tohto proč sa nachádza ďalší problém. A o tom je práve multikulturalizmus. Multikulturalizmus je ideológia, ktorá na otázku proč, prečo odpovedá proste píši kôč, preto lebo medveď, my máme svoju kultúru a vy nás nebudete kritizovať. A keď my sme kanibali, čo vás je do toho? A my sme povinni odpovedať, vy ste kanibali, no to ma nesmierne teší, zahlasujeme si to hlavne spolu. Takže je to už tu niekde je istý problém. Ale nechám možno ostatní. Ja jenom tomu dodám maličkosť. Je to pochopitelné, pretože už osvícenství chtělo nahradit tradici, zvyky vlastně i některé samozřejmosti civilizační racionálním diskursem. Že? Jakmile se může diskutovat tedy o všem, tak potom ideologie má vlastně volné pole. Možné je ale aj to, že ten pokus nahradit to racionálním diskurzom vznikol až tedy, když už ty samozřejmosti nebyly samozřejmostami. A je otázka, do jaké míry samozřejmosti byly. O tom ešte nekončí. Ja som radca Mísevkovského obecenstva. Ja som zvolil, že na to sa zdá však, že veď sa týka nielen klasických humanitých vied, ale aj aplikovaná. A v tom mojom prípade právnické vied, otázka filozofia práva, dejiny právnického a politického myslenia. To je všetko etika právnického povolania. To je veľmi potrebné pre právnikov, nielen klasické občanské právo a také veľmi praktické veci, samozrejme, že veľmi dôležité pre právnika z hľadiska vyzbyli právnicky v praxi, to je potrebné pre prax, ale takéto veci, pretože otázka je, sme tu hovorili jeden o kulturále, o konzervatívnych hodnotách, ako sa bude vôbec v hodnotách, ako sa bude právnik správať voči takým ohrozeniam práva a takým hodnotám ako sloboda, ako spravodlivosť. A to nie len je prax trestného práva, ale aj vec o hodnotách pre právnika. Takže je to, ako ste správne súhlasím, nie pán profesor povedal. A dovolíte, pán predseda, ešte k tomu, čo povedal pán prezes Šalamacha, tak môžem to aj v polštine využiť, tú polštinu, že pane prezesie, no veď ja to observuje, z to, co pán mluvil, zjadisko situácii, v ktorej politici konzervatívni nie potrafili znaleźć zaśle właściwego zrozumienia i poparcia. To oczywiście... Pan Polskiej Ambasady Polskiej chce mówić troszkę o polskich, także chcę oczy pochwał. Ano, tak. Także ja chcę jeszcze powtórzyć tę część zdania. Jeszcze właściwie, że stosunek polityków konserwatywnych bardziej w porównaniu z politykami przyznającymi się do jakiejś idei socjalistycznych, że pojedynczy... Nie, tak, mówię, albo porównanie tych polityków, którzy są poważni za konserwatywnych polityków, a nie w porównaniu z tymi drugimi, którzy po prostu są wiązani ideologicznie zamiany. A także, że lewica dzisiejsza znajduje sobie zamiast klasy robotniczej jakieś inne... A ta otázka po prostu, że dzisiejsza po prostu lewica si miasto robotnickiej triedy nachadza jakąś dalszą albo inną skupinę. To jest no, pewnym faktem społecznym, czy że to uczyto teda społecznością. Tylko pytanie, gdzie są źródła słabości polityków konserwatywnych? Gdzie są te zdroje, albo też źródła słabości konserwatywnych polityków? Ja to mówię nie jako dyplomata, a to często w ogóle nie ma żadnych poglądów. Którego mi czas jest taki, że w ogóle nie ma żadne nazwy. Tylko po prostu jako... Jako prawnik czy obywatel polski, który patrzy na stan po prostu dzisiejszego obozu konserwatywnego w Polsce, dzisiejszej Polski, z najwyższym niepokojem. Z dzisiejszej polskiej prawicy z największym zniepokojeniem. Dlatego politycy ci muszą poszukać źródła tych słabości również w sobie. Niebrytki politycy muszą badać te zdroje słabości przede wszystkim w sobie. A nie tylko z pewnym niepokojem, czy słabo ukrywaną zazdrością patrzeć na polityki lewicy, którzy okazują się z niepokojeniem i bardziej przyjemniej. Z niejaką zawiścią się pozerać na polityków lawicowego tábora, który ja po prostu ich zawiedzi to, że są szikowniejsi, a że są A odpowiedzią jest chociażby ta dzisiejsza dyskusja o wartościach. A ta dzisiejsza dyskusja o hodnotach. Jako właściwa inspiracja. Jako ta sprawna, ta przysłuszna inspiracja. Dziękuję. Ustosunkuję się może do tej uwagi. Można ja sam nie wiem, kto poznam, kto jeszcze troszkę ujawni. Trudno się nie zgodzić, ale w mojej wypowiedzi wydaje się, że ale ja to diagnozowałem. Mówiłem przykładowo o tym, że... Co mi mówiłem, ja to się powiadam, ja sam to nie jednoznacznie proste zdrowe. O takich słabościach, ja sam mówił o takich słabościach. Brak wiarygodności osobistej. Ako niedostatek teda osobnej głowy godności. Tych liderów. I to nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej. Po przykład, który podałem, to chociażby pana premiera włoskiego, czy też innych osób, które nie będą wiarygodnymi nośnikami, czy one same, ich sposób życia... Nie są niedługodnymi nosicielmi jakichś idei, albo myślenia, no, ponieważ już sam sposób po prostu... Je dezawuują, tak. Jak ta sprawa, jaki jest to żywotny styl, po prostu... Mówię także o tym, że... Nie, to nie możliwe. Że w moim przekonaniu wielu z nich nie jest mocno przekonanych do tych idei. Moje przechwytuje je. Przechwytuje je czysto pragmatycznego. Prywatycznych powodów. Wyłącznie z pragmatycznych powodów. Mając nadzieję na to, że statystycznie pewna część obywateli. A samozrejmy wtedy ufali już, a podają za na to do statystycznego nazwiska, że po prostu uczyta czas obczanów ich podpory. Gdy przychodzi do argumentowania za tym formalnie wyznawanym credo, te osoby są same, pękają. Jednoznacznie zaczęty na wyargumentować to credo, takie to osoby są słabe. Także zgadzam się. No, także oczywiście trzeba przede wszystkim patrzeć w swoje słabości. Samozrejmy, nie to prawda. Chyba sam przede wszystkim pozyskać albo zanalizować swoje własne słabości. Národov tretieho sveta proti jadru ekonomickému, ktoré ich nejakým záhadným, konšpiratívno-teoretickým spôsobom vykoristuje. Dodnes nikto nedokázal ako, ale na tomto tu naozaj je styčný bod. Styčná plocha marxizmu a multikulturalizmu. Stredným bojom to má niečo spoločné. No, myslím, že asi nejakosťou vznikla porovnávanie teda tej cenzúry a týchto novodobých pojmov ako rasizmu, diskriminácia, intolerancia a tak ďalej. Rozumiem si to správne? Sorač, ešte raz. Že, či tá cenzúra, čo ste ako neúplne rozumeli, či to bola tá cenzúra v porovnaní s tým rasizmom, diskriminácia, intolerancia, ak som ja rozumiel, čo ste nerozumeli? Nerozumel som, o akej cenzúre ste hovorili. No, na socializmu existovala cenzúra. No, áno. No, a teraz, chcete slobodne vyjadriť. Tak máte tiež istý druh autocenzúry, no. Korektnosť. Áno, dneska sa som hovoril, čo aj politická korektnosť. Áno. Ja do problému. Ne, to ste řekl. No, něco říct. Vždycky něco najde. Já bych tomu řekl jen toto, že já jsem mluvil velmi zkratkovitě, abych to nějak popsal, ten základní problém. Ten základní problém té svobodné společnosti, a to je problém právě s tím útokem na tu západní civilizaci v podobě multikulturalismu, je ten zázrak té demokracie a vlastně té lojality, kterou máme jeden vůči druhému. Tady vzniká poprvé jakési ghetto, které není lojální vůči té vládě zákona, jak řekl Perikles. Tam je ten hlavní problém a je to podporováno, tato izolace je vlastně podporována právě tohletou ideologií multikulturalismu. No jak si prakticky dopad. Já jsem byl na své mládí. Moji oba rodiče jsou cizinci. Ale ještě jsem žil ve společnosti, kde ta kultura byla natolik atraktivní, ta dominantní kultura, a mé rodiče by nenapadlo vlastně, abychom se jakoby z té kultury vymanili. Čili já jsem se stal Čechem, ačkoliv jsme doma mluvili dvěma jazyky, německy a polsky. Takže tady vidíte, že ten problém té lojality je ten základní problém, který má tu společnost vlastně rozložit. Ten multikulturalismus, který měl napadnout jádro té západní civilizace, kterou ty jejich otcové zkazili totálně, a tudíž neměl žádnou autoritu, dnes podporuje vlastně getoizaci těch západních společností. Ty mají právo nesouhlasit, nebýt lojální, nejít do války v Afganistánu, my jsme řadu výroků na toto téma například v Anglii, protože tuto základní řeckou lojalitu vůči té kultuře nesmí. To je ta tragédie. Možná ještě, jak má napadlo, jeden takový hodin, že v podstatě jako multikulturalismus z mého pohledu, tak v podstatě porušuje rovnost občanů před zákonem a zavádza komunitní systém práva. A my to všichni víme vlastně. Na tom najhorší. Rigidita európskeho priestoru, ktorá má problém ešte aj s absorpciou takých nových členov, ako je Slovensko. Hej. Na to sa vymýšľali rôzne prechodné obdobia a ďalšie dodatočné kvóty a podobne. No, predstavte si Turecko, ten kolos, značne odlišný vo viacerých parametroch. toto jednoducho Európska únia, akokoľvek by chcela, tak jednoducho ten systém za daného stavu to nemôže uniesť, pretože nie je dosť pružný. A čo nie je dosť pružné, to sa môže dolámať. A keď sa niečo doláme v Európskej únii, tak to môže byť poživenie etnického nacionalizmu vo veľmi radikálnej podobe napríklad. A druhá vec je, ktorá je problémom, sú unáhlené, nerealistické, nesplniteľné sľuby, ktoré dávali tí istí predstavitelia jadra Európskej únie prednedávnom, len na to, aby pred ešte nedávnejšie sa obratili proti ním a začali tvrdiť niečo úplne opačné. Toto znamená, že v Turecku potom a nie divu dochádza k obratu verejnej mienky, ktorá sa stáva nepriateľskejšou, alebo aspoň teda odmietavejšou, aj voči vstupu do únie, aj voči únii, voči Európe samotnej, voči európskym krajinám. A samozrejme k tomu prispela čiastočne kríza okolo Iraku, že sa stáva aj viac protiamerické. Keď k tomu prirátame opätovný nástup islamistickej politiky, čím ale nemyslím islamizmus v štýle Al-Kaidi, myslím tým vcelku kultivovaný islamizmus, ktorého členovia zatiaľ nejavia nejaké zásadné túžby ničiť demokratický poriadok, alebo proces, ktorého sa zúčastňujú. Ale keď to k tomu prirátame a uvedomíme si tlaky, ktoré sú pod týmto povrchom tureckej spoločnosti, ktoré sú tam prítomné od iných islamských krajín, z iných oblastí sveta, všetky tie vnútorné pnutia, ktoré sú tam, a koniec koncov aj samotný fakt, že za takéto situácie sa aj umiernený islamizmus môže radikalizovať v niektorých oblastiach, tak tu máme jednoducho vývoj situácie, ktorý nevieští príliš veľa dobrého ani pre Európu. My máme právo Turkom povedať nie, ale nemali sme právo vodiť ich za nos. A nemali sme tým menej, že Turecko je krajina, ktorá prešla obrovský kus cesty pri približovaní sa Európe a ktorá koniec koncov prešla jedným nesmierne, v 20. storočí nesmierne drastickým sociálnym experimentom, ktorý by nechcel podstúpiť nikto z nás. A sa stále jadno nám proste, aj na to sú aj toto. Čo s tým teraz? Jediný spôsob, čo by sa s tým teraz dalo snáď robiť, je už len plátať, to znamená nejaký alternatívny plán približovania sa a zvláštneho štatútu Turecka vo vzťahu k Európskej únii. Obávam sa ale, že to nie je riešenie, ktoré celkom vykrie škody, ktoré sa napáchali tými nezodpovednými sľubmi. Takže veľmi ľutujem, že vás sklamem, ale momentálne mám žiadne úžasné riešenie nenapadá. Ešte možno jedna zupełnie uwaga. Obecność Turcji to jest napięcie na dwóch planach. Nie, jeszcze jedna może jednostka z mojej strony, prítomność turecka to jest napięcie na dwóch stronach. To znaczy potencjalna obecność Turcji w Unii. Samozrejmy potencjalna prítomność turecka w Unii. No, przecież wiemy o tym, że gwarantem świeckiego charakteru tego państwa jest armia. Gwarantem świeckiego charakteru tego sztatu jest armia. Armada. Co oznacza, że ta kultura polityczna do pewnego stopnia, zgódźmy się, ale idzie w spak temu, co obserwujemy w wybitnej części krajów Europy. Samozrejme, tá politická kultúra ide proti tomu, čo my pozorujeme proste v tej Európe našej. Armia, ktorá od času do času zarezerwowała sobie prawo do nazwijmy to korygowania mechanizmu demokratycznego. A jeszcze upozorujmy na jedną rzecz. Jest to ta armada, która si z czasu na czas teda nie przyswoiła prawa na kolekcję teda demokratycznego systemu. O ile ten mechanizm demokratyczny, czyli popularna wola Turków wyrażona w wyborach przyniosłaby podważenie dziedzictwa Ataturka. Keby nenáhodou došlo k tomu, že by napríklad vo všeobecných voľbách došlo k tomu, že voliči by sa teda v podstate vyjadrili proti tomu, čo otcom bol Ataturk. Čiže to napätie je vlastne teraz poprez vyznanie vybitnej časti ľudnosti? To napätie je poprvé z jednej strany cez vierovyznanie ľudu. A z druhej strany cez štruktúra na samých štetách vlády. A z druhej strany pre štruktúru úplne na tom špici moci. To optimistickou poznámkou už dnešní diskuzi ukončil, už jsme dost přetáhli, takže... Ještě tady. Ještě, tak úplně poslední otázka ještě. Kde sa podarí teda navrhnúť, aby Turecko a krajiny v tom regióne, kde Turecko a národy podobnej kultúry ležia, vytvoriť čosi podobné ako Európska únia a ne tieto dva systémy medzi sebou súťažia. Ja som ešte chtěl mluvit o paní Záborskou, ktorá spěchala do televize, proto nemohla s nami vidieť až do konce. A ešte předám slovo panu